Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszki na Marszu Niepodległości utrudniły pracę tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. Rząd przekazał 600 milionów złotych na wsparcie domów pomocy społecznej. 20 najbardziej potrzebujących kombatantów będzie mogło bezpłatnie skorzystać z zabiegów rehabilitacji. Zamieszki, do jakich doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, utrudniły pracę personelu medycznego tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. Szpital powstał dla chorych na COVID-19. Szef placówki, dr Artur Zaczyński, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że doszło co prawda do jednego incydentu, ale pracownicy szpitala zdali sobie sprawę, że tuż obok dochodzi do starć chuliganów z policją. Oprócz agresji i oprócz pewnego rodzaju strachu pracowników, bo to wszystko działo się wokół, to był tylko jeden incydent, kiedy nie mogliśmy wyjechać przez pewien okres czasu zespołem transportowym ze szpitala tymczasowego na Wołoską, ale w rezultacie dzięki pomocy policji i służb, zarówno straży pożarnej, jak też i różnych innych służb, które uczestniczyły w zakresie bezpiecznego przejazdu przez tak naprawdę czoło demonstracji, udało nam się to zrobić i bezpiecznie dojechaliśmy. Marsz Niepodległości w Warszawie został rozwiązany przez organizatorów po tym, gdy doszło do starć z policją w rejonie Ronda de Gaulle i m.in. na Błoniach Stadionu Narodowego, a wcześniej na ulicy Andersa doszło do starć chuliganów z policją. Stołeczna policja zapowiedziała, że będzie ustalała tożsamość wszystkich uczestników burt i ataków na funkcjonariuszy. Przed Marszem Niepodległości wydawało się, że marsz zmotoryzowany będzie przebiegać spokojnie. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. Jest to wielce zasmucające, że mimo tych zapowiedzi, także ze strony organizatorów, że to będzie rajd tak naprawdę Niepodległości, oni sami uczestniczyli w tym pierwszym marszu, jak się później okazało, marszu, podczas którego miały miejsce zadymy. To jest absolutnie nieuprawnione. To po prostu nie powinno mieć miejsca. Jest to wielce zasmucające, że w tak ważnym dla milionów Polaków dniu, w tak trudnej sytuacji epidemicznej doszło do takich skandalicznych sytuacji. Zdaniem Błażeja Spychalskiego policja i inne służby zachowały się odpowiedzialnie. Rząd przekazał 600 milionów złotych na wsparcie domów pomocy społecznej, informuje minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg powiedziała, że pandemia koronawirusa uderza szczególnie w osoby starsze, przewlekle chore i wymagające stałej opieki. Podkreśliła, że ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów, jest niezwykle wysokie. Na chwilę obecną z europejskich rządowych pieniędzy przekazaliśmy około 600 milionów złotych, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania, aby zapewnić środki ochrony osobistej, ale także środki na dodatki dla pracowników czy możliwość dodatkowego zatrudnienia. Minister Maląg zapewnia gminy i powiaty prowadzące domy pomocy, że mogą liczyć na wsparcie ze strony resortu rodziny i polityki społecznej. 20 najbardziej potrzebujących kombatantów będzie mogło bezpłatnie skorzystać z zabiegów rehabilitacji. Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Stowarzyszenie Odra Niemen we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołały Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej kombatanci będą mogli bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacji, mówi prezes Marcin Zarzecki. To są osoby, które wymagają takiej ciągłej opieki medycznej bądź okołomedycznej. Stąd rozpoczęliśmy działania rehabilitacyjne, realizują je certyfikowani rehabilitanci, osoby, które oczywiście działają w trybie izolacji sanitarnej. Fundacja wspiera też inicjatywę Obiady dla Bohaterów. W jej ramach w czasie pandemii do najbardziej potrzebujących kombatantów trafia 100 posiłków dziennie. Też proszą nas o pomoc w dostaniu się do lekarza, również dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci. Mówi Patryk Markuszewski, prezes Fundacji Nie Zapomnij o Nas. Posiłki są dostarczane przez wolontariuszy, ale też żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Z Zgrupowanie rozpoczynamy od zwycięstwa. Polacy pokonali wczoraj w meczu towarzyskim Ukrainę 2-0. Jednakże o taki rezultat byłoby pewnie znacznie ciężej, gdyby nie fakt, że bramkarz rywali Andriy Łunin trochę zbyt mocno uwierzył, że jest Manuelem Neuerem, co wykorzystał Krzysztof Piątek i otworzył wynik spotkania. W odróżnieniu od bramkarza gości, nasz Łukasz Skorupski udowodnił, że na brak dobrych golkiperów to my akurat w kadrze nie możemy narzekać. Na każdego bramkarza, jeżeli gra z tyłu na zero, to już jest wielki plus. Przy kilku strzałach z dystansu zachował się bardzo dobrze w drugiej połówce. Bardzo dobrze rozegrana akcja z prawej strony zespołu ukraińskiego. Piłka w środkowej strefie pola karnego, uderzenie, super interwencja, tak więc na pewno jego postawa również przyczyniła się do tego, że nie straciliśmy bramki i odnieśliśmy zwycięstwo. Jeżeli chodzi o Krzyszka, napastnicy są zawsze rozliczani z bramek. Krzysztof zdobył bramkę, chwała mu za to, tak więc z tego się bardzo cieszymy. Mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Drugiego gola dla biało-czerwonych strzelił Jakub Moder, piłkarz Brighton, ale grający jeszcze w Lechu Poznań. Kolejny mecz kadry w niedzielę na wyjeździe z Włochami, a później ostatni w Chorzowie z Holendrami kończący reprezentacyjny rok. Nasi rywale w Lidze Narodów też wczoraj grali. Azzurri 4-0 pokonali Estonię, a Oranje po 1 zremisowali z Hiszpanią. Największą niespodzianką towarzyskiej środy była porażka Francuzów z Finami 0-2. Tymi samymi Finami, których Polacy miesiąc temu rozbili 5-1. Czy to oznacza, że Polska jest lepsza od mistrzów świata? Dobrze, zejdźmy na ziemię i zajmijmy się dyscypliną, w której faktycznie to my jesteśmy mistrzami. W siatkarskiej plus lidze udało się rozegrać wczoraj jeden mecz, w którym MKS Będzin 0-3 przegrał ze Ślepskiem Suwałki. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano atakującego gości Bartłomieja Bołądzia, który zdobył 15 punktów i miał aż 72% skuteczności w ataku. Te ostatnie trzy mecze nie zagraliśmy dobrze, a fajnie, że jest teraz przełamanie. Mam nadzieję, że dalej będziemy to utrzymywali, choć nie jest łatwo, bo co trzy dni mecze nie można na spokojnie sobie potrenować, wrócić do pełnej fizyczności po wirusie, bo to na pewno trochę spustoszenia zrobiło w organizmie. Trzeba dalej grać, dalej trenować, więc jedziemy dalej. Dziś już meczów plus lidze nie ma, grają za to panie w Tauron Lidze. O 17:00 początek meczu Developresu z PPTS-em Piła. Godzinę później zaś rozpocznie się arcyważny mecz Jastrzębskiego Węgla. Trzecia drużyna sezonu 18-19 w końcu, po covidowych zawirowaniach czy przekładanych turniejach eliminacyjnych, zagra o Ligę Mistrzów. Przeciwnik? Arkada Galati z Rumunii. Nie najłatwiejsze, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ani łatwo, ani lekko nie mieli wczoraj zawodnicy rywalizujący w Mistrzostwach Polski w biegu na 10 kilometrów. Zawody odbyły się na nietypowym dla biegaczy torze Poznań, kojarzącym się znacznie bardziej z motosportem. Złote medale wywalczyli Aleksandra Lisowska i Kamil Karbowiak. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na północy i centrum pochmurno, na południu sporo chmur, ale także będą rozpogodzenia, miejscami opady mrzawki. Miejscami jeszcze mglisto nad ranem, silniejszy wiatr od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 9 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro Światowy Festiwal Zakupów. Jeszcze tylko dzisiaj. Wszystkie produkty taniej. Sprawdź wyjątkową ofertę 30-lecia. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Teraz za jedyne 1690. Taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Muzyczna Poczta UKF.

No proszę, Sign of the Times i Harry Styles. Można zacząć w tak zwanym boybandzie, no i potem wyjść na prostą. Pan Mariusz pisze, Black Hole Sun? Dawno nie było. Sun Color. Sometimes far too long for Black Hole Sun i grupa Soundgarden w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek UKF, małpopolskieradio.pl. Za oknem szaro, buro. No i również z dżdżystych siedlec pozdrawia pan Maciej i prosi o grupę Boston More Than a Feeling. Dream of a girl I used to know.

To była grupa Depeche Mode. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w tej chwili w domowej kwarantannie i w łóżkach. No i no cóż, no, jakoś musimy sobie radzić z tym wszystkim. I proszę dbać o siebie. I jak to kiedyś zespół śpiewał, najważniejsza jest higiena. 22 73 klub UKF@polskieradio.pl. Poprosiłbym utwór Petera Greena z płyty In the Sky, ale również ten utwór został wydany na takiej polskiej kompilacji Portret. Fajne bujanie. Slabo Day. Peter Green. No, teraz prośbę pani Katarzyny. Katarzyn sporo ostatnio pisze do nas. Prośba o Melego Telek. Pani Kasia pisze, że dawno nie było spadochronu. Katalog w jednym ze swoich większych przebojów pod tytułem Spadochron. Spadochron. 2273, no już powoli kończymy. Powoli, normalnie kończymy. Teraz będzie Alice in Chains, bo pan Krzysztof prosi o Wood.

Arkadiusz Rzekiel, witam. Zapraszam do naszego informatora. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest Malwina Wrotniak, redaktor naczelna bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No i ja witam z zachmurzonej Warszawy, a jak tam Wrocław? No niestety zachmurzony dziś Wrocław. Bywało lepiej, ale bywało też no gorzej, więc powiedzmy umiarkowanie dzisiaj. No dobrze, zobaczymy, czy ten umiarkowany optymizm zachowany w dalszej części naszego programu. Zacznę od tego, że wdrożenie skutecznej szczepionki na COVID-19 daje szansę na silne ożywienie gospodarcze już w pierwszej połowie przyszłego roku. Przeczytałem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Lista firm natomiast pracujących nad szczepionką przeciw COVID-19 się wydłuża. Pfizer może mieć poważną konkurencję. W wyścigu uczestniczy już blisko 200 spółek oraz instytutów badawczych. No, jaką stawkę to jest gra, to było widać dobrze w poniedziałek, kiedy Pfizer ogłosił efekty prac nad szczepionką. I kiedy dyrektor sprzedał akcje na giełdzie. To swoją drogą. Różne mogą być profity z tytułu udziału w tym wyścigu i bycia na czele peletonu, ale widać też było, jak euforystycznie rynki zareagowały na te informacje. No skąd takie reakcje? No przede wszystkim dlatego, że skuteczna szczepionka, licznie stosowana i idąca za tym mniejsza zachorowalność, to jest dla światowych gospodarek i różnych branż szansa na powrót do normalnego funkcjonowania. Oczywiście bycie liderem w tym wyścigu nie gwarantuje wyłączności i tutaj znajdzie się miejsce dla wielu, jak pan mówi, instytutów badawczych czy firm, ale ten efekt pierwszeństwa z całą pewnością sprzyja i generuje no mocniejsze rezultaty. Proszę zauważyć, ile mediów tylko w Polsce się rozpisywało na temat tych doniesień ze strony Pfizera. Zatem bycie na czele tego peletonu pewnie opłaca się w dwójnasób. No tak, ja tylko się zastanawiam i tak sobie wyobrażam, że na przykład producenci suchego lodu już zacierają ręce, bo powiedzmy sobie, że ta szczepionka jest skuteczna, jeśli jest przechowywana w minus 80 stopniach. To prawda, dobrze. Takie informacje padły, ale myślę, że poczekamy, zobaczymy, kiedy ona faktycznie dotrze na rynek, no i odmiany, jakiego typu produkty przygotuje też konkurencja. Dobrze, to zmienimy temat. Narodowy Bank Polski nas ostrzega, wzrost cen w przyszłym roku nie zwolni wszystkiemu winne wyższe podatki. To przeczytamy w najnowszym raporcie NBP. No NBP taką projekcję dotyczącą i inflacji, i PKB przygotowuje i to się powiedzmy najpierw 3 razy do roku. I ta najnowsza listopadowa to jest korekta wcześniejszej prognozy z lipca, oczywiście mająca na uwadze to zmieniające się otoczenie. I generalnie myślę, można by podsumować te prognozy tak, że one są surowsze niż pierwotnie zapowiadano, niż się analitycy spodziewali, ale prawidłowości są niezmienione i generalnie bank centralny spodziewa się spadku inflacji w przyszłym roku, chociaż prawdopodobnie będziemy mówić, jak wspomniałam, o większych wartościach niż pierwotnie zakładano. I teraz na spadek tej inflacji wpłynie pewnie opóźniona reakcja na mniejszy popyt, z którym mamy do tej pory teraz obecnie do czynienia, trochę niższe koszty pracy, których się wiosną przyszłego roku spodziewają analitycy, no i pewnie tylko trochę poprawiona koniunktura gospodarcza, natomiast w drugą stronę, czyli w górę, ceny będą ciągnąć między innymi drożejąca energia elektryczna, no i wspomniane przez pana podatki, w tym między innymi opłata cukrowa, która ma się pojawić od przyszłego roku. No i wracamy do tematu z ubiegłego czwartku. Rozmawialiśmy, pani Malwino, na ten temat. Koronawirus uderzył w wyniki banków. Trzeci kwartał 2020 roku okazał się jednak lepszy od drugiego. Co istotne, najwięksi przedstawiciele sektora biją także oczekiwania analityków. No tak, dokładnie. Myślę, że możemy trochę przeciągnąć ten wątek z poprzedniej naszej rozmowy. Ja zaznaczę tylko, że analizowaliśmy wyniki nie tyle całego sektora, co tych największych banków notowanych na warszawskiej giełdzie. I faktycznie te wyniki są lepsze od oczekiwań. Wprawdzie obniżone przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe wyraźnie się odbiły na wyniku odsetkowym banku, ale jednak sektor się spodziewał tych konsekwencji, więc zaczął reagować i o tym też mówiliśmy, że opłaty za konta bankowe na przykład poszły w górę, więc jest większy zarobek na prowizjach. I co? Generalnie zysk jest niższy, znacząco powiedziałabym niższy niż jesienią ubiegłego roku, ale nie niższy niż w drugim kwartale. Zatem tak, nie było tutaj jakiegoś takiego przesunięcia w czasie, które by przyniosło mocno negatywne konsekwencje dla sektora, czego myślę niektórzy też się obawiali. No i w dobie koronawirusa pomysłowość sięga granic. Hotele kuszą gości pakietem home office. Część hoteli próbuje ratować brak frekwencji, kierując do biznesu oferty do pracy zdalnej, więc ja rozumiem, że zamiast w domu można sobie popracować po prostu w hotelu. Tak, trochę mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, gdzie część właścicieli też zdecydowała się zmienić ofertę krótkoterminową na najem długoterminowy. I chociaż wcześniej też to przecież było możliwe, to na pewno nie tak podkreślane przez hotelarzy. No w Polsce ten sektor turystyczny może powiedzmy odpowiada za zaledwie kilka procent PKB, więc to nie jest dużo. Natomiast od samego początku spodziewano się, i to się nadal utrzymuje, że ta gałąź gospodarki będzie jedną z tych, które najmocniej ucierpią na tym kryzysie. Pierwszym czasem było ograniczenie ruchu międzynarodowego, później ruchu krajowego. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, czy ta oferta home office, czy ona pomoże się hotelom odbić, no nie sądzę, szczerze mówiąc, i obawiam się, że powrót na właściwe tory niestety nie będzie możliwy jeszcze przez pewnie kilka dobrych sezonów. Nawet jeśli pojawi się ta wspomniana szczepionka, to raczej turyści nie od razu masowo ruszą w świat. Może w lepszej sytuacji będą ci, którzy w tych obiektach hotelowych oferują jakieś dodatkowe usługi, czyli no tak jak w biznesie, albo przy inwestowaniu, tak? Nie włożyli wszystkich jajek do jednego koszyka. I pani Malwino, krótko na koniec, ostatnia taka ciekawostka, znalazłem taką informację, społeczeństwo bez gotówki, Norwegia jest już blisko, zaledwie 4 transakcje na 100 w Norwegii opierają się na gotówce. Tak, Norwegia, wcześniej Szwecja, w ogóle te kraje północne są dość często wymieniane w tym kontekście tych najbardziej scyfryzowanych gospodarek i one myślą już o tym, żeby no w ogóle wprowadzić do systemu taki cyfrowy, oficjalny pieniądz, który byłby odpowiednikiem gotówki. Nie myślimy natomiast o tym w Polsce, to też zresztą niedawno szeroko komentowano w mediach. Nie ma takich prac, między innymi dlatego, że u nas ten udział gotówki jest wciąż znacznie, znacznie większy. Tam około pół na pół, powiedzmy, z grubsza to gotówka i cyfrowy pieniądz. No i mamy też daleko mniejsze zaufanie do cyfrowego pieniądza. I tu musimy w Polsce, postawić kropkę. Jasne. Brutalnie przerwałem. Komu przerwałem? Przypomnę, naszym gościem była dzisiaj Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dziękujemy bardzo, miłego i może jednak wszystko słonecznego dnia. Dzięki, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Farm. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach.